د معون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلوومه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده وو مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی أرأيت الذي يكذب بالدين تولد هغه څوک چې د آخرت جزا او سزا ته دروغ وای فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين دا هماغه څوک دی چې یتیم په سپکاوي سره شړي او د مسكين د ډوډۍ په ورکړه هڅونه نه کوي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بیا تباهی ده هغو لمونځ کوونکو لپاره چې له خپل لمانځه څخه په غفلت کې لوېدلي هغه کسان چې ریا کوي او خلکو ته د عادي اړتیاو شیانو له ورکړې نه ډډه کوي.